salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 maja, 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Szef rządu zapowiedział, że dziś rano przyjedzie na granicę z Białorusią. Wczoraj doszło tam do ataku na żołnierzy i strażników granicznych. Wniosek o uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia złożył marszałka Sejmu prokurator generalny. Daniel Obajtek będzie ponownie wezwany przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Wczoraj nie przyszedł na przesłuchanie. Granica z Białorusią zostanie dodatkowo wzmocniona. To odpowiedź rządu na atak, do jakiego doszło wczoraj w rejonie Dubicz-Cerkiewnych. W wyniku napaści migrantów na strażników granicznych i żołnierzy ranny został jeden z wojskowych. Przyjazd dziś rano na granicę zapowiedział premier Donald Tusk. Atak na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy potępił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ocenił, że wzmocnienie pogranicza z Białorusią jest konieczne. Doszło do bandyckiego ataku na polskiego żołnierza, doszło też do ataku na funkcjonariusza Straży Granicznej. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że za atak na polski patrol odpowiada bezpośrednio Rosja, bo to ona sprowadza cudzoziemców i potem pcha ich na granicę polsko-białoruską. 90% tych ludzi ma rosyjskie wizy, więc oni są celowo zachęcani czy wręcz rekrutowani w Azji i Afryce, sprowadzani do Rosji, wysyłani na Białoruś celem atakowania granicy Unii Europejskiej. Szef MSZ uważa, że na granicę z Białorusią powinny być skierowane siły z innych unijnych państw, tak jak jest to w Grecji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym podpaleń w Polsce zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak dodał, że sprawę prowadzi zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Nie jest przypadkiem, która prokuratura prowadzi to śledztwo. Nawiązuje tutaj do sprawy zatrzymanego, aresztowanego potem obywatela Ukrainy we Wrocławiu, który przygotowywał akt sabotażu. Na pewno liczba aresztowanych, o której mówił premier Tusk tydzień temu, będzie rosła w najbliższych dniach, bo te działania są intensywne. Kolejnych podejrzanych ABW zatrzymała w Pruszkowie i Warszawie. Wniosek o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia złożył u marszałka Sejmu prokurator generalny. Chodzi o działanie byłego wiceministra dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 10 lat więzienia, mówi Adam Bodnar. To są zarzuty dotyczące nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, a także nadużycie zaufania 296 kodeksu karnego i w kontekście jeszcze wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Cała rzecz dotyczy wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział kolejne wnioski o uchylenie immunitetów w tej sprawie. Ministerstwo opublikowało w internecie raport, z którego wynika, że z Funduszu Sprawiedliwości poza naborem i konkursem wypłacono dotacje na łączną kwotę prawie 225 milionów złotych. Daniel Obajtek będzie ponownie wezwany przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Były prezes Orlenu i kandydat PiS w eurowyborach nie stawił się na wczorajsze posiedzenie. Zostanie on ponownie wezwany w przyszłym tygodniu, powiedział przewodniczący komisji Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Ponieważ 5 czerwca o godzinie 10 będzie tu Jarosław Kaczyński, dam drugą szansę Danielowi Obajtkowi. Na godzinę 15 po przesłuchaniach Kaczyńskiego zostanie ponownie wezwany Obajtek. Bez żadnego czekania również kieruję wniosek do prokuratora generalnego o dostarczenie tego wezwania, ponieważ mam wrażenie, że mamy do czynienia z zaplanowaną obstrukcją. Były prezes Orlenu poinformował, że zawiadomienie w sprawie stawienia się przed komisją nie zostało mu skutecznie doręczone. Wcześniej w mediach społecznościowych napisał, że nie będzie małpą w cyrku Michała Szczerby. Na przesłuchanie przed komisją nie stawił się wczoraj także były szef koncernu Azoty, Tomasz Hinc. Polskie Radio dołącza do akcji 17 rozgłośni regionalnych w sprawie zaległych środków z abonamentu. Od początku roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przelewa pieniędzy na konta mediów publicznych, w tym Polskiego Radia. Kwota, którą blokuje szef Rady Maciej Świrski, to tylko w przypadku regionalnych rozgłośni już ponad 80 milionów złotych. To cios nie tylko w misję rozgłośni, ale także w obronność kraju, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Na mediach publicznych, na Polskim Radiu oparty jest system komunikacji między państwem a obywatelem w sytuacji zagrożenia. Jest to o tyle ważne, że cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a nieodpowiedzialne decyzje przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który próbuje zagłodzić tak naprawdę media publiczne, można powiedzieć, osłabiają również obronność naszego kraju. Mieszkańcy wszystkich województw mogą w specjalnych komunikatach usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć w Trójce to czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Różnica czasu pomiędzy Polską a teksańskim Arlingtonem w najbliższych dniach da w kość kibicom siatkówki w Polsce. Wczorajszy mecz Polek na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów zaczął się o 23:00, a skończył grubo po północy, czyli już dziś. Najważniejsze jednak, że podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Serbki 3-1. Jutro zagrają z Koreankami z południa. Julia Piotrowska, wicemistrzyni Europy w strzelaniu w Osijeku. Zawodniczka Śląska Wrocław zdobyła srebro w konkurencji karabinu w trzech postawach na 50 metrów. Nie było łatwo, bo trzeba było walczyć do ostatniego strzału. Stawka była bardzo ciasna. Minimalny błąd wystarczył, żeby znaleźć się poza finałem. A w finale trzeba było robić swoje do samego końca, skupiać się na każdym strzale z osobna, tak żeby dotrwać do tego ostatniego strzału finałowego i zdobyć ten srebrny medal. Gratulujemy, tym bardziej, że Julia Piotrowska oraz Natalia Kochańska i Aleksandra Pietruk wystrzelały sobie brąz w konkurencji drużynowej. Dziś wieczorem w Atenach w finale Ligi Konferencji Fiorentina zagra z Olympiakosem. Zdaniem włoskich ekspertów i bukmacherów, mimo że Olympiakos będzie grał u siebie, lekkim faworytem jest ekipa z byłej stolicy Włoch. Fiorentina to mocny średniak Serie A. Od 3 lat zespół z powodzeniem prowadzi Vincenzo Italiano. Grająca ofensywny, twardy futbol Fiorentina w ubiegłym roku dotarła do finału Ligi Konferencji, gdzie uległa West Ham 1-2, tracąc bramkę w ostatnich minutach. Italiano powiedział, że to przykre doświadczenie było lekcją, której nie wolno zapomnieć. Musimy zrobić wszystko, by uniknąć błędów. Musimy być konkretni i skoncentrowani, wiedząc, że Olympiakos jest mocny, ma dużo jakości i jest świetnie przygotowany. To będzie twardy mecz, jak wszystkie finały. Una partita tosta come tutte le finali. La Gazzetta dello Sport zaleca Fiorentinie ostrożność, przypominając, że nadmierny entuzjazm i zapominanie o defensywie niejednokrotnie było głównym powodem porażek. Fiorentina 63 lata temu zdobyła Puchar Zdobywców Pucharów. Przez klub przewinęły się takie legendy futbolu jak Robbie Baggio, Gabriel Batistuta czy Dunga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek o 21, a serwis sportowy trochę wcześniej, już za godzinę. Już teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Najchłodniej dzisiaj będzie na północy Polski, tam 19 stopni Celsjusza, mogą pojawić się burze i opady gradu, zresztą te burze i grad w całej centralnej Polsce, a także na wschodzie naszego kraju. Temperatura wyniesie przeważnie około 25-28 stopni Celsjusza, ale chłodniej będzie poza tym pasem nadmorskim, także na zachodzie naszego kraju, tam 23 stopni Celsjusza, za to zachód mimo niższej temperatury z większą ilością słońca i niemal bez deszczu. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Samsung, No Frost, 1,85 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, przygotował Bartosz Bielecki, telefon odbiera Stanisław Perzyna, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 9:00. Co dzisiaj u Państwa na talerzu? 22 i 7 trójek. 15 minut po godzinie 7, słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, a ja pytałem, co dzisiaj u Państwa na talerzu i cały czas czekam na głosy, 22 i 7 trójek. Posłuchajmy o tym, co wiemy na temat odpowiedniej diety. Pytała o to Aleksandra Dobieszewska. Co Twoim zdaniem znaczy zdrowo się odżywiać? No to chyba tak znaleźć balans w diecie, tak jak w życiu. Jeść dużo warzyw, dużo owoców. Mniej mięsa. Teraz jest sezon na owoce, na truskawki, na fasolkę szparagową, na bób. Przede wszystkim wydaje mi się, że najlepszy jest ruch, a do tego właśnie zdrowe jedzenie. Na przykład córka jest wegetarianką, więc to już w ogóle mięsa nie je od kilkunastu lat. Jak można w ogóle dzieci jeszcze zachęcić do jedzenia warzyw? Mieszać owoce, robić różne koktajle z owocami, takie rzeczy. Po prostu, żeby to było zdrowe, no. Żeby dziecku smakowało, no bo zrobić jakiś tam jogurt z boróweczką, czy z truskaweczką, czy z czymś, czy jakieś płatki, czy coś, no to uważam, że i zdrowe, no i smaczne. Ogólnie rzecz biorąc, to z tego co zauważyłam, to właśnie rodzice starają się wprowadzać od najmłodszych lat takie właśnie zdrowe chlebki. Przyznam się do pewnej manipulacji. Moje dzieci twierdziły, że nienawidzą szpinaku. Nie chciały nawet spróbować czegoś, co w ogóle mogło być ze szpinakiem. I kiedyś byliśmy we Włoszech. Kupiłam tortellini ze szpinakiem. One oczywiście podchodziły do tego bardzo nieufnie. Co to jest? Takie zielone? No trochę wygląda jak pierogi. Stwierdziłam, kochane, to są ruskie po włosku. Zjadły i od tej pory szpinak jest okej. Okay. A w Studiu Trójki pojawiła się już psychodietetyczka, psycholożka Anna Kowalczyk-Soszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy w Polsce problem, czyta się o tych statystykach rosnącego problemu, jeśli chodzi o nadwagę, jeśli chodzi o otyłość, szczególnie dzieci. Jak można pomóc naszym dzieciom, których waga nie jest optymalna dla zdrowia, tak żeby im tym pomaganiem nie zaszkodzić? To jest bardzo ważne i bardzo trudne, rozległe pytanie. Przede wszystkim myślę, że warto, drodzy rodzice, zacząć od siebie. To znaczy zwrócić uwagę na to, jakie nawyki żywieniowe mamy ogólnie w domu, na domowym, rodzinnym stole, bo to tak naprawdę pierwsze, co widzą nasze dzieci, i wtedy zachodzi takie coś, co się nazywa modelowanie, czyli uczenie się przez obserwację. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci jadły dużo szpinaku, to sami musimy go najpierw sobie na talerz położyć. Dokładnie tak. Dzieci muszą widzieć, że rodzice mają na talerzu takie rzeczy, jak warzywa, jak owoce, jak pełnoziarniste produkty zbożowe, że na stole w dzbanku jest woda zamiast jakiegoś gazowanego napoju. Dzięki temu i właśnie przez to jesteśmy w stanie wtłoczyć niejako, tak można powiedzieć, zasady zdrowego żywienia zupełnie nieobserwowalne przez dziecko. Bo tak naprawdę to, jak rodzic się zachowuje względem jedzenia, to kiedy je, jak je, czy wraca po pracy zdenerwowany i łapie za tabliczkę czekolady, czy też właśnie posiłki są trochę tak świętowane przy rodzinnym stole, posiłki są wspólne, na przykład kolacje są przygotowywane wspólne przez wszystkich domowników, również włączane są w to dzieci, to dzięki temu dzieci to obserwują i najłatwiej, najprościej i najłagodniej przyjmują te zasady zdrowego żywienia jako normalne, a nie jako coś, co powinny czy muszą stosować. No właśnie, zastanawiam się, jak to jest z tym, co powinny, a co muszą. Czy taka dieta, w której na co dzień jednak zmuszamy trochę nasze dzieci do takiego zdrowego żywienia, ale na przykład weekendowo pozwalamy na tę tabliczkę czekolady, czy to jest dobry model, czy to jednak może wywołać u dzieci jakieś niezdrowe podejście do jednego i drugiego typu żywienia? Ja nie jestem zwolenniczką słodyczowych sobót czy słodyczowych weekendów, dlatego że to od razu dzieli jedzenie na dozwolone i zakazane. I teraz te zakazane to tylko weekend, kiedy nie ma szkoły, kiedy nie ma obowiązków, to wtedy zakazane. Nie, to nie jest prawdą i rzeczywiście takie podejście do jedzenia może predysponować dzieci do zaburzeń odżywiania, bo wtedy będą rzucały się na to, na te słodycze, rzucały się na niezdrowe przekąski, które zazwyczaj są zakazane. Mimo wszystko nie ma produktów dozwolonych i zakazanych, są bardziej odżywcze i wartościowe i mniej odżywcze. I one powinny w naszej codziennej diecie się przeplatać tak w stosunku 80/20, gdzie 80% to będą te wartościowe, odżywcze produkty, a 20% to są te produkty właśnie bardziej przetworzone, mniej odżywcze, które być może nasza psychika chętniej wybiera. Natomiast ważne jest to, aby codzienno była zbudowana na kanwie obydwu tych grup produktów. Nie, że tylko weekendy na niezdrowo, a w ciągu tygodnia tylko te zdrowe produkty, bo to do niczego nie prowadzi i na pewno nie uczy zdrowych zasad żywienia i zdrowego podejścia do jedzenia. A jeżeli mamy już tę sytuację, która nie jest optymalna, mamy problem, krótko mówiąc, i coś trzeba zrobić, czy wprowadzić jakąś dietę redukcyjną, czy po prostu zacząć się starać bardziej dbać o tę wagę naszego dziecka. Jak to zrobić tak, żeby go przy tym wszystkim nie skrzywdzić i nie wprowadzić w jakieś zaburzenia odżywiania? To też jest ważne pytanie i teraz warto do tego podejść w ten sposób, że nasze podejście do otyłego dziecka, czy dziecka z normalną masą ciała, tak w normie, nie powinno się różnić. To znaczy my dzieci nie odchudzamy i na pewno nie stosujemy u dzieci diet redukcyjnych. To, co możemy zrobić, to zadbać o tak zwany zerowy bilans kaloryczny, czyli dać mu tyle, ile potrzebuje, i tylko tyle, czyli zadbać o to, aby tej nadwyżki kalorycznej nie było w diecie naszego dziecka i czekamy do tego, aż dziecko nam się, mówiąc kolokwialnie, wyciągnie, czyli będzie nam rosło, nie zmieniając obecnej masy ciała. Wtedy te proporcje tkanki tłuszczowej do masy mięśniowej będą się zmieniać i to jest najbardziej optymalny, zdrowy sposób zadbania o dietę, ale także zdrowie naszego dziecka. I teraz jak to zrobić, żeby mu nie zaszkodzić i nie spowodować ewentualnych zaburzeń odżywiania? Przede wszystkim podejść do tego w kontekście zdrowia i zdrowej diety, czyli zadbać o to nie, czego nie powinno dziecko jeść, tylko co właśnie powinno mieć w diecie. Zadbać o to, aby w diecie, aby ta dieta była odżywcza, żeby miała szereg witamin, składników mineralnych, białko przede wszystkim, no bo białko będzie generować nam ten wzrost i rozwój, czyli produkty mleczne, mięso, chude mięso, oczywiście tłuste ryby morskie. To powinno być przede wszystkim w diecie małego dziecka i również tam mogą być produkty rekreacyjne, tak jak wcześniej wspomniałam, czyli na przykład słodycze, słone przekąski, ale w odpowiedniej proporcji i gwarantuję, że kiedy tak ustalimy sobie i ustawimy dietę naszego dziecka, to z jednej strony dziecko będzie dobrze odżywione, ale również zadbamy o tą zdrową relację z jedzeniem, gdzie na naszym talerzu jest miejsce i na te produkty bardziej i mniej preferowane. Czy podejście do sposobu żywienia i do jakiegoś korygowania swojej masy ciała powinno być inne, jeśli chodzi o dzieci w różnym wieku? Jak to wygląda? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o małe dzieci, to do nawet 13 roku życia, to tak jak wspomniałam, my dzieci w ogóle nie odchudzamy, nie robimy diety redukcyjnej, nie robimy deficytu kalorycznego. Jeżeli chodzi o nastolatków, tutaj im starsze, tym ten deficyt może wchodzić w grę, jak najbardziej. Natomiast to, co najlepiej nam o ten deficyt zadba, to zwiększona aktywność fizyczna. Zwiększając ruch w naszym codziennym funkcjonowaniu, jesteśmy w stanie zwiększyć deficyt i dzięki temu redukować tkankę tłuszczową w zdrowy sposób, nie musząc już zadbać o deficyt w naszych dietach. Więc jeżeli chodzi o nastolatków, ten deficyt może być większy, może być generowany zarówno przez dietę, jak i przez aktywność, ale w obydwu tych przypadkach, czyli w przypadku starszych i młodszych dzieci, dbamy przede wszystkim o wzrost aktywności fizycznej. I trzeba pamiętać też to, o czym psychodietetyczka, psycholożka Anna Kowalczyk-Soszyńska powiedziała na początku tej rozmowy, że zacząć, jeśli chodzi o dietę naszych dzieci, powinniśmy od siebie i od własnej diety, która jest wzorem dla naszych dzieci właśnie. Dziękuję bardzo za obecność w studiu i dziękuję za tę rozmowę. Sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach i rozmumłanych pościelach. Lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk,

Radio Nawigatorze Trójki o sytuacji na drogach Anna Hardej. Dzień dobry. Zaczynamy od Krajowej Dziesiątki. Toruń-Bydgoszcz w Solcu Kujawskim na 284 kilometrze wywróciła się ciężarówka i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Jest zator na Krajowej Dziesiątce też w stronę Torunia. Kierowcy zatrzymują się na odcinku Brzozówka-Lubicz-Dolny. Od Głębockiej do Marymąckiej zwalniają kierowcy na trasie S8 w Warszawie. To droga w kierunku Wrocławia. W przeciwnym kierunku są utrudnienia na S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Wisłostrada. Na 15 kilometrze stoi zepsuty samochód osobowy, który blokuje jeden pas w kierunku Białegostoku. Na obwodnicy Trójmiasta mamy korki. Kierowcy zatrzymują się na trasie do Łodzi między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. W kierunku przeciwnym na razie niewielki korek, ale na siódemce za węzłem Gdańsk Południe też trzeba postać w miejscowości Głębokie. Kierowcy zatrzymują się także na jezdni do Gdańska na drodze 91 w Łęgowie, to jest w okolicach węzła Rusocin, a także na Krajowej Siódemce jest kolejka. Stoją kierowcy na odcinku Leźno-Gdańsk-Karczemki. Autostrada A1 przed węzłem Stanisławie utworzyła się kolejka na jezdni do Łodzi. Na obwodnicy Krakowa na czwórce mamy korki do Katowic przed Skawiną, a także przed węzłem Kraków-Tyniec stoją kierowcy. 29 minut do godziny 8. Skrót serwisu Anna Kowalik-Brancati. Premier będzie rano na granicy z Białorusią. To w związku z ostatnimi atakami migrantów na strażników granicznych i żołnierza. Wczoraj w trzech różnych miejscach na Podlasiu migranci zranili funkcjonariuszy nożami i rozbitą butelką. Stany Zjednoczone z dużym zaniepokojeniem obserwują rosyjskie działania sabotażowe w Europie, przyznał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Chciałbym móc powiedzieć, że nie jest to częścią rosyjskiej strategii, ale jest i nie trzeba patrzeć w odległą przeszłość, żeby to stwierdzić. Ciężko pracujemy z naszymi europejskimi partnerami, aby budować odporność nie tylko dla siebie w kraju, ale także za granicą. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że na rosyjskich dyplomatów w Polsce nałożone zostaną restrykcje na poruszanie się po kraju. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przesłucha byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedział, że stawi się na posiedzenie, które rozpocznie się o 10:00. Na wczorajszym posiedzeniu nie pojawili się natomiast były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były szef koncernu Azoty Tomasz Hinc. Dwaj posłowie suwerennej Polski usłyszą zarzuty ustawiania konkursów na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego. Prokuratura przygotowuje wnioski do Sejmu o uchylenie im immunitetów, informuje Onet. Portal pisze, że nagrania ujawnione przez Tomasza Mraza pokazują, że fundacje kojarzone z Mateckim były przez Romanowskiego faworyzowane przy podziale pieniędzy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Dzisiaj w Polsce przeważnie od 22 stopni Celsjusza na zachodzie naszego kraju do 28 w centrum. W centrum i na wschodzie może popadać, mogą pojawić się też burze i to takie z gradem. I w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, a na północy miejscami do 90 km na godzinę. W Trójce już za kilka chwil zajmiemy się pieniędzmi, ale najpierw Sweeter i Canons. Thank you. Ta odrobina wytchnienia w porannym biegu to Canon Sea Sweeter, 7:35. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. We wrześniu zostaną wypłacone 14 emerytury. To dodatkowe świadczenie wyniesie 1780 zł i 96 groszy, a uprawnionych do niego jest około 9 milionów emerytów i rencistów. Związek Banków Polskich pracuje nad nowym modelem ugód dla osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Szczegóły mamy poznać w ciągu miesiąca, a banki przyjmują już wnioski o wakacje kredytowe, które jednak w tym roku są możliwe pod pewnymi warunkami. Z wakacji mogą skorzystać tylko te osoby, których rata przekracza 30% miesięcznego dochodu. Zdarza się jednak, że wnioski składają kredytobiorcy, których raty są niższe, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Banki na razie starają się przyjaźnie podchodzić do tego typu nieprawidłowo złożonych wniosków. Dzwonią, tłumaczą, ale pamiętajmy, że klient składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym, podając nieprawdziwe dane w tym oświadczeniu, naraża się na możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury przez bank. Prawie 60% Polaków planuje wybrać się na wakacyjny wyjazd z budżetem do 3000 zł na osobę. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Dla 48% ankietowanych najbardziej obciążającym wydatkiem jest rezerwacja noclegu. Wakacje za miesiąc, ale przed nami kolejny długi weekend i możliwość podróżowania. Dlatego w pociągach na popularnych trasach będzie więcej wagonów, a jutro w rozkładzie jazdy pojawią się także dodatkowe składy. Mówi Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Na zbliżający się długi weekend zaplanowaliśmy uruchomienie 5 dodatkowych połączeń. Od 30 maja do 3 czerwca w wybrane dni kursować będą pociągi EIC Jandar relacji Warszawa-Hel-Warszawa, pociąg Kaszub oraz EIC Neptun kursujący na trasie Gdynia-Warszawa-Gdynia, IC Mieszko-Bis z Gdyni do Łodzi oraz IC Chełmianin-Bis relacji Lublin-Warszawa-Lublin. A wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie przewoźnika. GUS poda dziś szybki szacunek inflacji za maj. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,4%, ale w maju zdaniem ekonomistów inflacja mogła nieco wzrosnąć. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 92 grosze, euro 4,25. To była Sylwia Zadrożna, a już teraz Foo Fighters i Big Me w trójce. Za 22 minuty 8. She might be the one, and I could never get. Lunch z nowej płyty, która jeszcze 2 tygodni nie ma. My dzisiaj sporo o odżywianiu mówiliśmy i o tym, żeby o jedzeniu mówić do dzieci wyłącznie w kontekście tego, co na talerzu, tego, czy to jest zdrowe, a nie tego, jak to wpływa na sylwetkę. Za 17 minut będzie godzina 8, teraz w trójce o ptakach, które zachowują się tak, jakby wiedziały. Niektóre gatunki ptaków, przynajmniej tak twierdzą naukowcy, zaczęły omijać ogarniętą wojną Ukrainę. Zdaniem badaczy zwierzęta doskonale zdają sobie sprawę z tego, że na tym terenie jest bardzo niebezpiecznie. Jak się jednak okazuje, przypadków, kiedy ptaki z racji działalności nie tylko wojennej człowieka są zmuszone do zmiany nawyków, jest więcej. Uwaga, ucha, armata! Postrzel! Ukraina. Tu od ponad 2 lat brzmią kanonady armat i serie z karabinów. Nad głowami latają rakiety. Dla ludzi to piekło na ziemi. A dla zwierząt? Okazuje się, że i one wyczuwają niebezpieczeństwo. Świadczą o tym badania, jakie opublikowali naukowcy w czasopiśmie Current Biology, które dotyczą poruszania się orlików grubodziowych. Według wstępnych wyników tych badań orliki zmieniły swoje przyzwyczajenia czy zwyczaje migracyjne, oczywiście w sposób bardzo niekorzystny w związku z konfliktem. Wyjaśnia Daniel Mróz, przyrodnik, twórca podcastu Bliżej Lasu. Ponieważ przede wszystkim zmniejszyły czas odpoczynku, który potrzebują te ptaki na regenerację, uzupełnienie energii, na odpoczynek. Przedłużyły także trasy swoich przelotów. Takie obserwacje nie byłyby jednak możliwe bez użycia nadajników GPS. Po raz pierwszy w zasadzie tak dokładnie przy pomocy nowych technologii opisano zjawisko wpływu konfliktów zbrojnych na migrację ptaków. Stwierdza profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To są takie plecaczki zakładane na ptakach i te nadajniki pozwalają nam bardzo dokładnie śledzić ruch ptaków, w zasadzie z minuty na minutę. To powoduje, że mamy jakby unikalne narzędzie do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje z ptakiem podczas migracji. I to właśnie pozwoliło zaobserwować konkretne zmiany tras. Orliki grubodziobe normalnie przelatują przez terytorium Ukrainy, nawet przez wschodnią część tego kraju. Okazało się, że w ostatnim roku, już po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, orliki grubodziobe zmieniły trasy migracyjne, to znaczy odstawiły czy odsunęły się od części wschodniej Ukrainy i więcej czasu spędzają w zachodniej części, unikając głównie miejsc objętych konfliktem. Wciąż jednak nie wiadomo, czy to kwestia samych odgłosów wojny, czy może jej skutków. Spalona ziemia, zniszczone lasy, brak siedlisk, innych zwierząt mogą być sygnałem, że to nieprzyjazny teren. I coś w tej teorii może być, bo bociany, które co roku migrują m.in. na trasie Afryka-Polska, też narażone są na ostrzał. Brawo! Brawo, Jabłocz! Padają ofiarą właśnie takiego sportu bardzo niehumanitarnego, który polega na tym, żeby zastrzelić jak najwięcej ptaków i to też oczywiście wpływa na ich wędrówki i to, czy docierają do Polski, czy nie. Ale bociany nie zaczęły jakoś omijać Libanu czy innych krajów, w których się do nich strzela. Co innego kukułki... Te zmuszone zmianami klimatu, a więc i działalnością człowieka, zdecydowały się wcześniej przylatywać do Polski. Dlaczego? Dlatego, że wiosna zaczyna się coraz szybciej, prawda? I przez to ptaki, którym kukułki podrzucają jajka, też mają swoje lęgi wcześniej. I muszą dostosować termin przylotu do terminu składania jajek w gnieździe. Jeżeli wiosna zaczyna się w naszym kraju szybciej, to szybciej są lęgi i kukułki, przylatując w swoich starych porach migracyjnych, dotychczasowych porach, przylatują po prostu zbyt późno. I takich gatunków, na które mamy wpływ, niekoniecznie strzelając do siebie czy do nich, jest znacznie więcej. Od jeżyki, których populacja w miastach zaczęła drastycznie spadać, po tym jak w Polsce rozpoczęła się masowa termomodernizacja budynków. Ptakom przyglądał się Kuba Witkowski, a teraz w trójce Kurt Newsen, She's So High, za 12 minut 8. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. comes to speak to me, I freeze immediately. 'Cause what you said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, nothing's gonna happen. 'Cause it's so high, high above me. She's so lovely, she's so high. Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah. 'Cause she's so high, high above me. She's so lovely, she's so high. Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah. She's so high, high above me. Za 8 minut będzie godzina 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, 22,7 trójek. Czekamy na telefony w każdej sprawie. Stanisław Perzyna na posterunku. Zapraszamy do trójki. Dziś mogli Państwo posłuchać rozmowy z Polakiem niesłusznie skazanym za szpiegostwo w Kongo na dożywocie, który szczęśliwie wrócił jednak do Polski. A miałem podobną przygodę jak nasz podróżnik. Otóż w 1959 roku rowerem zjeździłem Mazury północy na południe i ze wschodu na zachód. I według mojej mapy byłem gdzieś 5 kilometrów od granicy ze Związkiem Radzieckim, ale zostałem zatrzymany przez tych radzieckich wopistów i miesiąc siedziałem u nich w pudle pod zarzutem szpiegostwa, bo tam aparat miałem fotograficzny. Znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, z nieodpowiednim urządzeniem w rękach, to może skończyć się tragicznie. Na całe szczęście jednak mamy szczęśliwe zakończenie obu tych historii. Dziś zapraszamy do trójki. Mówiliśmy też o tym, jak się odżywiać, żeby być dobrym przykładem dla swoich dzieci. Rodzice mieli na talerzu to, co chcą, po prostu żeby zachęcali dzieci własnym przykładem do jedzenia określonych rzeczy. I to jest bardzo mądre, ale ja bym to rozciągnął na całą sferę życia. Jeżeli chcemy, żeby dziecko było przyzwoitym człowiekiem, to zachowujmy się w stosunku do siebie przyzwoicie, bo dzieci nie są takie, jakimi chcemy, żeby były, tylko takie, jakimi my jesteśmy. Zwykle. Zwykle, bo nie zawsze. Za 6 minut, 8. So we built the mountain by digging out a mighty hole, and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I've become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Still, it's glittering. So we say from